पर्वत पर मूक नाम दानव निज वेश बन कर शुकर का चाहता पार्थ को खाना है खोना है ठीक ना अवसर का बन कर हम लोग किरात चले शुकर को मरण प्राय करें ले कठिन परीक्षा अर्जुन की आगे के लिए सहाय करें हरने को निज भक्त का सकल भांति दुख दैन्य धर किरात पति वेश शिव चले संग ले सैन्य गिर पर हो उठा कोलाहल हल चल मच गई पक्षियों में हिंसा का किंचित भाव न था उस बेला मांस भक्षियों में तजबैर भाव संग हिरणों के सिंहादिक भगे जा रहे थे शिशु मृगियों के सिंहिनियों के पीछे से लगे जा रहे थे मुख दैत्य पर शंभु की सहसा पड़ी निगाह पार्थ और जा रहा है देखा बनवारा है सेना को उसी जगह रोका संग लिया प्रधान किरातों को पीछा कर उठे पिनाक पानी उलंघ पहाड़ प्रतापों को घुर घुर का घोर राव कहता फोड़ता हुआ गिरदाड़ों से द्रुत गति से शुकर जाता था तोड़ता हुआ गिरदाड़ों से घोर शब्द सुन पार्थ का ध्यान हुआ आकृष्ट बढ़ता ही आ रहा है देखा शुकर धृष्ट सोचा यह शुकर है कोई दानव है या शुकर वेश आता कुछ नहीं समझ में है मानव है या शुकर वेशी पांडव वन में मैंने उस दिन संहारा था कुल तक्षक का है अश्वसेन तो नहीं कहीं आत्मज उस तक्षक भक्षक का संभव है दुर्योधन ने यह भेजा अनुचर मायावी हो या मेरे पिछले जन्मों का रिपुवीर बलिष्ठ प्रभावी हो इसका संहार इस समय पर मुझको तो करना ही होगा अपने इस कठिन तपस्या का संरक्षण यहाँ तभी होगा हिंसक जीवों का वध करना कहलाता कोई पाप नहीं चलते पर कहा व्यास ने था तजना अपना सर चाप नहीं यह विचार कर पार्थ ने मारा निज सर ताक और उधर से शंभु ने खींचा तुरत पिनाक दोनों वाणों की चोटों से खा बहुत चोट वारा गया मर कर गिर के चट्टानों पर हो लोट पोट वारा गया शिव का सर भूमि समा गया संभेदन करता शुकर को कुछ दूर पार्थ का बाण गिरा विच्छेदन करता शुकर को यह यहाँ बताना दुस्तर है वाराह मरा किसके सर से हाँ इतना कहते हैं कि लक्ष्य छूटा संग दोनों के कर से इसलिए यथार्थ पूछिए तो दोनों का श्रेय बराबर है। देखिए यहाँ हंताओं में क्या होता, न्याय परस्पर है। बढ़े उठाने के लिए अर्जुन अपना तीर, आकर यूं कहने लगे कुछ के राते रणधीर। मृगया में यह वध किया हुआ शुकर के रात स्वामी का है, मत इसे लगाना हाथ तनिक, यह सर के रात स्वामी का है। यदि लेना वाण चाहते हो तो हम लोगों की सम्मति से, अति दिन नम्र बन कर पहले आज्ञा लो चल किरातपति से। सुना किरातों का जब ही इस प्रकार वक्तव्य, तुरंत पार्थ कहने लगे वाणी अतिशय भव्य। किस लिए किसी से ले आगा, हमने शुकर संहारा है, क्या तुम्हें किसी को ज्ञात नहीं, यह वाण हमारा प्यारा है। इसको लेने के लिए हमें कोई कर सकता मना नहीं, सद्न्याय धर्म की बात कहो समुचित है, उद्दत्पना नहीं। अपने स्वामी का विफल वाण जाकर अन्यत्र कहीं ढूंढो, जिस जगह उन्होंने छोड़ा हो मिलकर सब लोग वहीं ढूंढो। है अस्त्र हमारे पास बहुत, औरों की है दरकार नहीं, चोरी की कभी वस्तुओं पर हम करते हैं अधिकार नहीं। चाहते तुम्हारे स्वामी हो तो फिर हमसे यह सर मांगे, उल्टी बातें क्यों करते हैं, सज्जनता से आकर मांगे। इस प्रकार वीरता मैं सुन अर्जुन की बात, क्रोध जता कर उसी क्षण कहने लगे किरात। वे वीर किरातों के स्वामी यम को कर सकते भक्षण है, सर्वदा इंद्र की आज्ञा से रखते गिरि का संरक्षण है। इसलिए वध्य पशु पर उनके तुमने निज सर का वार किया, वह शुकर तुमको खा जाता, उनने तुम पर उपकार किया। अपने उपकारी से तुमको है उचित बढ़ाना वैर नहीं, सीधे दे दो यह उन्हें बाण, वरना प्राणों की खैर नहीं। अर्जुन बोले सत्य पर जब मैं हूँ आरूढ़, हानि कौन मेरी भला कर सकता है मूढ़। निज उदर पालने के निमित्त करते हैं व्याध शिकार सदा, करुणा करना वे क्या जाने, कहलाते हैं अनुदार सदा। वन के अपाल तू पशुओं पर सबका अधिकार बराबर है, जो स्वत्व जमाता अपना ही तो उसकी भूल सरासर है। हिंसक आक्रमण कर रहा था, हमने अपनी रक्षा कर ली, बेकार तुम्हारे स्वामी ने है विरोधता अपने सर ली। लड़ना ही अगर चाहते हैं तो फिर आए हमसे लड़ ले। औरों के धोखे में होंगे अर्जुन के भी पाले पड़ ले।